najlepszą płytę z muzyką tradycyjną, wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 stycznia jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będą prowadzone prace nad nowym projektem ustawy uwzględniającym przypadki wad letalnych, zapowiedział poseł Marek Suski. Pierwsza w historii internetowa uroczystość upamiętniła rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Komisja Europejska wezwała firmę AstraZeneca do wypełnienia zobowiązań w sprawie dostaw szczepionek. Treść uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji jest oparta o konstytucję, tak mówi poseł PiS Marek Suski. Na antenie Polskiego Radia 24 zapowiedział, że będą prowadzone prace nad nowym projektem ustawy uwzględniającym przypadki wad letalnych. Protestujący w Warszawie po publikacji uzasadnienia do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji maszerują alejami jerozolimskimi. Przejazd jest zablokowany, płoną race. Podobne protesty odbywają się również w innych miastach w Polsce. Po raz pierwszy w historii uroczystości upamiętniająca rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau odbyła się wyłącznie online. Ze względu na pandemię nie było tradycyjnych obchodów na terenie byłego obozu. Nie zabrakło jednak świadectw ocalonych, a także wezwania do zachowania materialnych dowodów Holokaustu. Los dzieci w Auschwitz to główny temat tegorocznych obchodów rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu. Zdzisława Włodarczyk w Auschwitz jako dziecko z Powstania Warszawskiego wspominała dramat najmłodszych więźniów. Dzieci płakały, przez sen wołały mamę, skomliły, jęczały. Ale z czasem te odgłosy ucichły, bo wiedziały, że nikt nie przyjdzie. W Auschwitz zginęło ponad 200 tysięcy dzieci, a 76 lat temu wyzwolono około 700 młodych więźniów. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że trzeba zachować materialne ślady ludobójstwa. To, co można tutaj zobaczyć, jest odpowiedzią na zapomnienie, na ułudę nierealności, na kłamstwo negacjonizmu. Pamięć i prawda o Holokauście będą trwać wiecznie. W Auschwitz Niemcy zamordowali ponad milion osób, głównie Żydów, a także między innymi Polaków, Romów i sowieckich jeńców wojennych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska skieruje do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego pytania prawne rozstrzygające sporne kwestie w sprawach sądowych o kredyty frankowe. Izba Cywilna rozpatrzy pytania w pełnym składzie, a podjęta uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski poinformował, że wniosek pierwszej prezes ma trafić do Izby Cywilnej w piątek. Wniosek obecnie jest w ostatniej fazie poprawek, dopracowań. Z tego, co się orientuję, ten wniosek będzie miał około setki stron uzasadnienia tego wniosku. A zatem zdajemy sobie sprawę z tego, że mowa jest o bardzo rozległym obszarze, generującym bardzo wiele problemów i stąd wymagającym bardzo spokojnego i rozważnego procedowania. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w październiku 2019 roku w sprawie państwa dziubaków do sądów powszechnych wpływa coraz więcej spraw dotyczących kredytów frankowych. Sądy nie mają jednolitej linii orzeczniczej, stąd potrzeba zajęcia stanowiska przez Sąd Najwyższy. Komisja Europejska wezwała firmę AstraZeneca do wypełnienia zobowiązań w sprawie dostaw szczepionek przeciw COVID-19. Z apelem wystąpiła komisarz do spraw zdrowia, zarzucając koncernowi szerzenie nieprawdziwych informacji. Komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides powiedziała, że firmy farmaceutyczne mają moralne, społeczne i zakontraktowane zobowiązania, których muszą dochować. Stanowisko firmy, że nie jest zobligowana prawnie do dostarczenia szczepionek, jest nieprawdziwe i niedopuszczalne. Komisja uważa, że wszystkie fabryki brytyjsko-szwedzkiego koncernu, także dwie na terenie Wielkiej Brytanii, powinny zaopatrywać unijne kraje zgodnie z umową. Skomentowała też doniesienia, że wydłużony proces zatwierdzania szczepionek w Unii spowodował, że preparaty otrzymuje Wielka Brytania, która ma szybsze procedury. Odrzucamy logikę, kto pierwszy, ten lepszy. To może działać u lokalnych rzeźników, ale nie w naszej umowie. Unijna komisarz dodała, że w kontrakcie nie jest określone, że jakikolwiek kraj będzie miał priorytet, bo podpisał umowę wcześniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, rano na wschodzie mgły, będzie padać śnieg, a na zachodzie deszcz ze śniegiem od minus 3 stopni na wschodzie do 0 plus 2 stopni na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

No i tradycyjnie podam Państwu kontakt do audycji, bo być może będzie ochota, aby coś napisać. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl i już Państwo piszą. Patrzę na skrzynkę, ale też patrzę na zestaw piosenek, który mamy na dziś. Będzie różnorodnie, tak jak to we wstępnych różnych publikacjach na temat audycji było napisane. Rozpoczęła grupa Therion, tak, czyli Szwedzi znowu w natarciu i ich najnowsza, wydana parę dni temu, zaledwie operowo-metalowa płyta Leviathan. Ale tylko jeden dzisiaj fragment z tego wydawnictwa i to ten pierwszy, bo im dalej w las, tym bardziej baśniowo robi się na płycie, drodzy Państwo. A my dzisiaj baśni ani bajek opowiadać tutaj nie będziemy. Tutaj szczera, rockowa prawda i dogrywkowy pazur na antenie, który niejedno będzie miał oblicze do samej 21. Something in that cloud. We've all seen it before. A constant vapor of light. Lift up my trousers and kiss my earlobes. Feel the rain tremble through the sky. Won't somebody please bring me that cloud? And all is but a distant memory when I look up at it. Voices shatter in disbelief that anything could ever look so beautiful. And like Atlas, I shall carry the weight. weight of the sky on my shoulders. And if you listen closely, then you'll hear the bones crack and the muscles stretch. Voices, voices, voices. Happiness is only a habit, and if that's true, then I'm habitually dependent on something that I cannot control. Something I cannot touch, taste, or tamper with. But nobody said this was gonna be easy. And with you as my witness, I'm gonna try and achieve the unachievable. Because one day, that vapor will be in my pocket, comforted by lit and an external warmth. Tak, i on się tak pomału rozpoczyna, nakręca, no i taki mamy finał tego utworu i taki mamy absolutny finał tejże właśnie płyty Drunk Tank Pimp. To drugi długo wyczekiwany album brytyjskiej formacji Shame. Zapowiadano, że i tak też sam czytałem, że będzie się dużo różnił od tego, który nagrali parę lat temu, zatytułowanego Songs of Praise. No i powiem Państwu szczerze, że wydaje mi się, że cały czas idą tym samym torem, który wyznaczyli sobie na pierwszej płycie i grają tak, jak to się gra teraz w mrocznych brytyjskich piwnicach. Dużo jest takich zespołów. Jednym się nie udaje, no i całe swoje artystyczne życie spędzają na londyńskich skłotach i tam koncertują, a innym się udaje. No i formacja Shame jest tego przykładem, bo w tym momencie dorobiła się już dobrej rockowej na całym świecie renomy, ma swoich fanów i myślę, że w tym momencie ten album już jest bardzo ciepło przez nich przyjęty. Drunk Tank Pink. Zespół ostatnie lata spędził w trasie, koncertując od małych londyńskich, brytyjskich pubów po mniejsze lub większe trasy koncertowe, no ale rzeczywistość nagle zatrzymała tę machinę. No i cytuję, kiedy po raz pierwszy doświadczasz intensywnego życia w trasie, wydaje ci się, że jesteś niezniszczalny. Po kilku latach dochodzisz jednak do punktu, w którym zdajesz sobie sprawę, że każdy potrzebuje czasem kąpieli i dobrego snu. Kiedy muzyka przestaje grać i otacza cię cisza, stajesz się bardzo świadomy siebie. I właśnie ta cisza jest tematem przewodnim naszej nowej płyty. Mówi Charlie Steen, lider grupy Shame. Yeah. Water in the Well, jeden z singli, który pilotował to wydawnictwo na małej płytce, o której notka głosi, że Sting, czyli Reader, zamknął się w różowym pokoju, który łagodził nastroje pijanych współlokatorów, aby poddać się refleksji i zacząć pisać nowe utwory. Zastanawiał się nad psychologicznymi konsekwencjami bycia w zespole, odczuwał utratę kontaktu ze sobą, narastający kryzysu tożsamości zarówno zespołu, jak i całego ich pokolenia. I takich utworów mamy 11 na nowej, świeżej płycie Drunk Tank Pink. Dzisiaj dwa w dogrywce. Shame z południowego Londynu. 23,5 minuty po godzinie 20. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za korespondencję. Jak zawsze, no to teraz kolejny band. On jest z Dublina. Zespół, któremu ewidentnie się wiedzie, no ale jeżeli nagrywa się taki dobry materiał i jeszcze na dodatek tak często... Ale ja nie obiecałem, że w pierwszych minutach dzisiejszej dogrywki będzie słońce, szanowni państwo. Słońce zajrzy do nas za parę minut. Tymczasem mroczna muzyka spod znaku zespołu, który istnieje dopiero 4 lata, a już jest znany na całym świecie i myślę, że każdy szanujący się fan muzyki rockowej tę nazwę na pewno kojarzy. Fontaine DC z Dublina. No bo wielki szacunek dla tych młodych panów za to, że w krótkim odstępie czasu udało im się nagrać dwie niesamowite płyty, no bo przypomnę, 18 miesięcy minęło tylko od debiutu Dog Rel, kiedy pojawiła się płyta Heroes Death i to z niej fragment Living in America przed chwilą, bo tak gdzieś koło Shame, Fontaine DC mi pasowali i tak to się dzisiaj ułożyło. Dogrywka do 21. To taka płyta, a propos Heroes Death, wydana w 2020 roku, że zostanie na pewno na długo, długo, długo. Zresztą takich płyt wydanych w minionym roku było jeszcze więcej. Day you came back, silver lace around your neck, ankles, wrists, and around your hips. Reflections of you, soft and blue, girl. We're pulsing blue, blue to orange, dripping fire music down your back. We're floating up out of your skin, white gardenias in your eyes. Ice pulsing blue, blue to orange, dripping fire music down your back. We're floating up out of your skin, white gardenias in your eyes. Mówiłem to już niejednokrotnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i często się do tego przyznaję, szczególnie kiedy jest przełom między grudniem a styczniem, że ja żadnych podsumowań i rankingów, jeżeli chodzi o wydawnictwa muzyczne, nie robiłem i nie robię. Ale jeżeli ktoś bardzo, bardzo kazałby mi wyodrębnić, no nie wiem, 5-10 albumów, jeżeli chodzi o muzykę rockową, alternatywą ze znaczkiem 2020, no to myślę, że ten album plasowałby się całkiem wysoko. By the Fire jest zatytułowany i nagrał go Thurston Moore z grupy Sonic Youth. Na albumie piosenki krótsze, piosenki dłuższe, ale wszystkie przemyślane, świetnie zagrane, świetnie zaaranżowane, no i naprawdę bardzo dobrze słucha się tego albumu. Cantaloupe to jeden z najkrótszych utworów, 4,41 na tym wydawnictwie, a propos płyt wydanych w 2020 roku, które zostaną z nami na dłużej. 24 minuty do godziny 21:00 w dogrywce zostajemy w Stanach Zjednoczonych, bo tam święto i wydarzenie i urodzinowy tort. 53 lata dziś kończy Mike Patton. Panie Mike, no to niech z tej okazji zagrają panu jakieś organy. We'll be right back. 27 stycznia, 53 lata temu na świat przyszedł Mike Patton. No i chyba więcej o artyście mówić nie muszę, bo wszyscy przecież wiemy, wszyscy przecież znamy. Tylko mogę powiedzieć, że tradycyjnie miałem problem, żeby wybrać jakiś fragment muzyczny Mike'a Pattona, a przecież tyle jest do wyboru. Jeżeli wśród słuchaczy są młodsi i chcą zanotować, no to proszę zapisać rok 1992 i fenomenalna płyta Angel Dust zespołu Faith No More. Panie Patton, wszystkiego najlepszego i jeszcze dużo płyt sobie życzymy. My, fani. 20 minut do godziny 21. W audycji Dogrywka odcinek stonerowo-rock'n'rollowy, albo jakoś inaczej go można nazwać, wiadomo o co chodzi. Na pewno będzie wypełniony muzyką z krajów, w których chcielibyśmy być w styczniu. Na przykład Portugalia. Może ja zachowam się troszeczkę niegrzecznie w tym momencie i powiem Państwu tyle, że nazywają się Miss Lava i od 15 lat grają w Lizbonie. Pochodzą stamtąd, ale grają już na całym świecie. I tyle. Chciałbym w ten sposób narobić Państwu apetytu, bo na pewno za tydzień w dogrywce wrócimy do tego portugalskiego zespołu. Czas nas jak zwykle goni, więc z Portugalii jeszcze do Grecji. We'll be right back. Formacja, która już niejednokrotnie w dogrywce się pojawiała, Thousand Miles z Grecji, tym razem z 2020 roku. 9 minut do godziny 21, no to jeszcze na koniec zaproszę Państwa do Melbourne. Tam płyta, która zatytułowana jest Hidden Noise, na której to australijscy artyści zawarli swoje nowe kompozycje 2 lata temu. W ten sposób chcieli pomóc płonącej Australii, wydając właśnie ten album. Agnieszka Łukasiewicz dzisiejszy program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabkowski. Dziękujemy serdecznie Państwu za uwagę. Przypominam, że po 21 klub folkowy i Wojciech Osowski. Dobrego wieczoru.